け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 完全です。 何？ 悟空の体を奪ったギニューは思うようにパワーが出せない。今やギニューにとって痛恨の必殺ボディチェンジとなってしまった。しかしその時。に向けて必殺のボディチェンジが再び炸裂。どうする悟空？大悟さん、ギニューがカエルになっちゃった。 Co on robi? Vegeta, patrz! Usiłuje opuścić moje ciało. Szybko, nie mam czasu do stracenia. Ty, Tempoto, usuń się! Gdyby ten głupek się nie wtrącił, wykończyłbym Vegetę. Udało się. Co chcesz przez to powiedzieć? Dlaczego to zrobiłeś? Co się stało? Son go interweniował, uratował Vegetę. To mój tata. Udało mu się odzyskać ciało. Żartujesz? Jesteś pewny? Teraz wszystko rozumiem. Wiem, co zrobię. przejmę ciało Wegety. Nie dopuszczę do tego. Na co on liczy? Jestem za słaby. Nie mam siły atakować. Tato, nie. Co mu jest? Nie może ustać na nogach. Nic mi już nie zrobi. Muszę go powstrzymać. Nie może skraść ciała Wegecie. W przeciwnym razie przegramy. Nie uciekaj, nie warto. I tak dostanę twoje ciało. Zamiana ciał. Nie udało ci się. Wciąż żyję. Nie atakuję Wegety, bo chcę zdobyć jego ciało. Czeka na odpowiednią chwilę. Zmęczyłeś się? Nie. Szykuj się. Wegeta, przestań. Wpadłeś w pułapkę. Chodź tu, żabko. Zamiana ciał. Co to ma znaczyć? Że Powstrzymałem go. W porządku? Odezwij się. Tatusiu, co z tobą? Mocno mi przyłożyłeś. To cud, że żyję. Przepraszam, nie wiedziałem. Wyjaśnij mi, co się stało mojemu przeciwnikowi. Wyciąłem mu numer. Wyobraź sobie, że siedzi sobie teraz w ciele żaby. Jest tam. To on? Aha. Rozgniotę go. Nie warto. Nie jest groźny. Oszczędź go. Daruję mu życie. Teraz już nic mi nie zrobi. Co ci jest? Papa. Tato. Jak się czujesz? Dasz sobie radę? Zaraz się pozbieram. A gdybym teraz rozprawił się z wami raz na zawsze? Zdrajco! Podły zdrajco! Żyjesz tylko dzięki nam! Nie bójcie się. Dobrze wie, że będziemy mu jeszcze potrzebni. To prawda. Przydacie mi się w poszukiwaniu kryształowych kul. Pomożecie mi pokonać Frezera. Chodźcie ze mną. Dokąd nas prowadzisz? Do statku kosmicznego. Weźcie Songa na pokład. Jest ranny. Zaraz go uleczę. Nie ufam ci. Pozwólcie mu umrzeć. Bestia. Nikczemnik. Krillan, zaufaj mu. Tej kanali? Będziemy mu potrzebni. Jego największym wrogiem jest Frezer. Prawda? Chodźmy. Zgoda. Prędko. Frezer zjawi się tu lada chwila. Wejdźcie tutaj. Idź pierwszy. Mamy tu wszystko, by postawić go na nogi. Miejmy nadzieję. Zastrzykawka? Nie cierpię zastrzyków. Uciekajmy stąd. Nie zgodzę się na zastrzyk. Nie wrzeszcz. Nikt ci nie będzie robił zastrzyków. Oby. Wstyd mi za tatę. Co to za zielony płyn? Płyn regenerujący. Służy do leczenia ran. To cudowny lek. W bardzo krótkim czasie znikają wszystkie uszkodzenia ciała. Chciałbym to zobaczyć. Jak tylko wykończę frezera, rozprawię się z wami. Nie będzie to takie trudne. Niebawem stanę się super wojownikiem. Bądź rozsądny, mów. Tylko jedno słowo. Co trzeba zrobić, żeby spełniło się życzenie? Muszę poznać hasło. Żaden namyczanin ci tego nie wyjawi. Nie cierpię takich impertynentów. Będziesz mówił, czy nie? Nie mam ci nic do powiedzenia. Trzymaj się, synu. Cierpliwości. Mały wyruszył na poszukiwanie ziemian. Na pewno ich odnajdzie. Jestem bardzo osłabiony. Oby powrócił przed moją śmiercią. Jestem prawie na miejscu. Wódz mówił mi, żebym tu szukał. Ten model nie jest najnowocześniejszy. Tamten był o wiele lepszy. Masz na myśli inne urządzenie? Był nowszy, niestety rozbiłem go. Mam nadzieję, że się nie utopi. Doskonale się czuję. Muszę wam dać zbroję. Wasze was nie ochronią. Zbroje? Takie jak ta? Jak my będziemy w czymś takim wyglądać? Widzę, że dysponują bardzo zaawansowaną technologią. Bez wątpienia. Najpierw włóżcie to. Prędko. Mamy mało czasu. Widziałeś? Ma dla nas dopasowane zbroje. Coś mi się zdaje, że frezer jest naprawdę bardzo groźny. Zapewne. Teraz pancerze. Powinny być w sam raz. Jak to się wkłada? Głowa przechodzi, ręce nie. Wepchnij je. Pancerz został zrobiony z rozciągliwego materiału. Pamiętacie? Ten, w którym przybyłem na Ziemię, nie zniszczył się, kiedy zamieniłem się w potwora. Są bardzo trwałe. Jest giętki. Czy buty i rękawice są z tego samego materiału? Oczywiście. Czuję się lekki jak piórko. Tego mi trzeba było do walki. Strój jest nie tylko lekki, ale i wygodny, zdumiewające. Jak w nim wyglądam? Regarde, ça me va bien. Coś nie tak? Wszystko w porządku. Mógłbym dostać inny? Na ramienniki są chyba za szerokie. Przykro mi, to niemożliwe. Dałem wam najmniejsze. Uważam, że są w porządku. Początkowo trochę krępują ruchy, ale można się szybko przyzwyczaić. Dobrze się czujesz? Tak, zresztą tobie nic do tego. Ciekawe, kiepsko wygląda. Kiedy wyzdrowieje Songo? Za 3 kwadranse. Będzie zdrowy jak ryba. W takim razie złożę teraz wizytę wodzowi na Meczan. Oszalałeś? Wiem, że to ryzykowna podróż, ale muszę się z nim zobaczyć. Żeby spełniło się nasze życzenie, musimy poznać hasło. Lecę z tobą. Nie warto. Sam obrócę szybciej. Niebawem Songo będzie gotów podjąć walkę z Frezerem. Kto pierwszy pozna tajemnicze słowo wyzwalające magiczną moc kryształowych kul? かなえるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。次回ドラゴンボール Z 7つの玉を揃えし者よ。さあ合言葉を言え。タッカラッとポップル。